suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Fotel dla graczy Trust GXT za 299 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. A laptop Acer Aspire 3 za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Dostępny również w 50 ratach 0%. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 19 dzień listopada. Minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Synoptycy ostrzegają, dziś znów warunki do jazdy będą trudne. Uważać muszą także turyści w górach, gdzie spodziewane są zamiecie oraz zawieje śnieżne. Rosja drugą noc z rzędu przeprowadziła serię ataków na Kijów. Przy pomocy dronów ukraińskiej armii udało się strącić większość maszyn. Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Ubogich. To święto ustanowione przez papieża Franciszka. Kolejny dzień. Warunki na drogach będą trudne. Synoptycy ostrzegają, że praktycznie w całym kraju występować będą opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski podkreśla, że przy takich warunkach konieczne jest przygotowanie do jazdy samochodem. Zwracajmy uwagę na to, czy mamy na przykład opony zimowe, czy letnie, bo jednak temperatura już jest bliska zeru. To powoduje, że jeżeli mamy jeszcze letnie opony, no to będą one zupełnie inaczej reagowały i droga hamowania będzie dłuższa. Jeździmy zgodnie z przepisami, nie przekraczamy tych prędkości, bo te warunki pogodowe rzeczywiście nie są sprzyjające do tego, żeby jechać troszeczkę szybciej. Sprawdźmy też samochód, odśnieżmy go, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć dobrą widoczność, żeby tutaj te szyby nie były zaparowane, bo każdy detal jest teraz szczególnie ważny. W górach z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamiecie oraz zawieje śnieżne. Ponad 400 godzin, czyli 16 dni trwa oczekiwanie na odprawę na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Dorohusku. Kolejka tirów oczekujących na wyjazd z Polski na drodze krajowej nr 12 sięga miejscowości Stołpie. To 30 km od terminala. W Chełmie obowiązuje strefa buforowa. Z kolei przed przejściem granicznym w Chrebennem kolejka na krajowej 17 sięga miejscowości Łabuni Reforma. Kierowcy czekają tam na odprawę 150 godzin. Czyli ponad 6 dni, informują służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od prawie 2 tygodni na przejściach z Ukrainą w Dorohusku i Chrebennem trwa protest przewoźników, którzy chcą m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Rosja już drugą noc z rzędu przeprowadziła serię ataków dronami na Kijów. Po kilku tygodniach przerwy podała administracja wojskowa miasta. Bezzałogowe statki powietrzne wroga zostały wystrzelone w wielu grupach i falami zaatakowały Kijów z różnych kierunków. Napisał szef kijowskiej administracji wojskowej Serhii Popko w serwisie Telegram. Jak dodał, dlatego w stolicy kilkakrotnie ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Według wstępnych informacji ukraińskie systemy obrony powietrznej strąciły około 10 irańskich dronów Szachid Kamikadze w Kijowie i na jego obrzeżach. Nie ma doniesień o krytycznych szkodach ani o ofiarach. Rosja wznowiła naloty dronami na Kijów na początku tego miesiąca po 50 dniach przerwy. Dziś przypada Światowy Dzień Ubogich. To okazja do zwrócenia większej uwagi na potrzeby osób biednych, bezdomnych i wymagających wsparcia. Hasło tegorocznych obchodów to cytat ze Starego Testamentu, z Księgi Tobiasza. Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, mówi dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej ksiądz Piotr Potyra. W różnym sensie możemy te słowa rozumieć i dosłownie jako spojrzenie w oczy temu człowiekowi biednemu, potrzebującemu, bezdomnemu, ale także jako wezwanie, żeby nie przejść obojętnie, żeby także na miarę naszych możliwości okazać dobre serce i tę konkretną pomoc człowiekowi biednemu. Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek. Na koniec tego serwisu mamy jeszcze propozycję na spędzenie niedzieli dla mieszkańców stolicy. Muzeum Łazienki Królewskie zachęca do udziału w spotkaniach o filozofii tragedii oraz o tym, co je łączy i dzieli. Dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć arcydzieł dramatycznej konstrukcji, m.in. Antygony Sofoklesa. Na kolejnym spotkaniu będziemy czytali fragmenty Hamleta Szekspira i tutaj do nas dołączy aktor Teatru Narodowego Oskar Hamerski, który grał Hamleta, więc będziemy też rozmawiali z perspektywy aktora, jak na scenie pokazać konstrukcję trudną, którą wymyślił Szekspir. Mówiła pełnomocniczka dyrektora do spraw teatru Joanna Szumańska. Początek wydarzenia, które odbędzie się w Teatrze Królewskim w Starej Pomarańczarni o godzinie 14:00. Wstęp wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od fantastycznych wieści z Japonii. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak mistrzami świata w kategorii WRC 2 Challenger. Na wywalczenie upragnionych tytułów czekali aż do ostatniego odcinka specjalnego finałowej rundy rajdowego czempionatu. W tym roku Polacy pozostawili za sobą ponad 100 innych załóg. Duet Orlen Riley Team po raz piąty z rzędu stanął na piątą, ale po raz pierwszy sięgnął po złoto. Mówi Kajto na gorąco. To niesamowite uczucie, zostajemy mistrzami świata. Oczywiście marzyłem o tym od dłuższego czasu i ciężko na to pracowałem, ale nie sam. Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi Orlen Rally Team, dziękuję moim sponsorom Race 7, zespołowi, który obsługiwał mój samochód, fanom, moim trenerom, mnóstwo ludzi, którzy przyczynili się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata. Oczywiście niewiele to zmienia w moim życiu, nadal mam nadzieję, będę tym samym gościem, którym jestem po zdobyciu 4 tytułów mistrza Polski, 3 tytułów mistrza Europy, ale brakowało tytułu mistrza świata. Teraz jest ten tytuł. Dziękuję oczywiście mojej żonie, która daje mi wielki support każdego dnia, jest bardzo cierpliwa, jest brylantem kobietą. Ukłony dla małżonki, gratulacje dla Kajto i jego pilota Macieja Szczepaniaka. Z kolei w Las Vegas Max Verstappen z Red Bulla triumfował w wyścigu o Grand Prix USA w Formule 1. Zapowiada się fantastyczna sportowa niedziela. O godzinie 15:00 finał gry podwójnej w ramach ATP Finals. Zmierzą się w nim Amerykanin Rajiv Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury z Hiszpanem Marcelem Granojersem i Argentyńczykiem Horacio Ceballosem. O 18:00 natomiast o nieoficjalne Mistrzostwo Świata zagrają Serb Novak Djokovic i Włoch z południowego Tyrolu Janik Zinner. W sobotnich półfinałach Serb wygrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6-3 i 6-2. Zinner zaś wyeliminował Daniła Miedwiediewa 6-3, 6-7 i 6-1. O 15:30 na Torwarze trzygwiazdkowy konkurs o Grand Prix Kawaliady. Wczorajszy konkurs średniej rundy wygrał Jarosław Skrzyczyński na komboju. W inauguracyjnych cykl Kawaliady Orlen Driving Tour w powożeniu za przęgami parokonnymi triumfowała w efektownym stylu mistrzyni Polski Weronika Kwiatek z końmi Paula Redem i Eldorado. Piękne, dla mnie bardzo cenne, bardzo ważne. Jestem przeszczęśliwa przed taką publicznością w ogóle występować, a co dopiero jeszcze odnieść zwycięstwo. Cudowny dzień. Wygrana z moim bratem, nie tylko mistrz świata, ale przede wszystkim wielokrotny zwycięzca Kawaliady w parach. Poprzeczka była bardzo wysoko. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona z moich koni, z mojego zespołu, no i ze swojej dyspozycji. Starszy brat Weroniki, Bartłomiej, jest multimedalistą Mistrzostw Świata, w tym złotym medalistą sprzed 5 lat. W konkursie barier druga była Julia Błaszczak. Nad tym konkursem patronat objęło Polskie Radio. Julia Błaszczak startowała na iLordzie i ustanowiła rekord życiowy, pokonując wysokość 185 cm. Na koniec piłka nożna. Widzew Łódź pokonał Ruch Chorzów 2-1 w zaległym meczu z 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. I jeszcze ciekawostka z kwalifikacji Euro. Okazuje się, że jednak są słabe drużyny w Europie. Francja pokonała Gibraltar, uwaga, 14-0. Dziś po południu dużo sportu na antenie Trójki. Od 14:00 audycja na żywo z Kawaliady, a od 16:00 trzecia strona medalu. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i swoim. Najcieplej dziś na zachodzie około 10 stopni, w centrum około 2 stopni, a na Podlasiu 1 stopień i wszędzie pochmurna. Do tego, jak wspominaliśmy w serwisie, miejscami przelot napady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie także deszczu i wszędzie porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. pada śnieg, puszysty śnieg. I świat znowu taki piękny, taki biały, czysty, wdzięczny. Pada śnieg. Pada sobie gdzieś na daszek, tam przycupnął mały ptaszek. Mrozek złapał też niewielki, porobiły się sopelki. Pada śnieg. Puszysty śnieg. Lecz to tylko są marzenia, nic za oknem się nie zmienia. Tak by się chciało, by było biało, by świat znowu zauroczył i nikogo nie przeoczył. Zaspał ładnie nas przytłoczył i drogowców by zaskoczył. Tylko śnieg. No gdzie ten śnieg? Kolejna zima, a śniegu nie ma. Za oknem szar buro i ponuro, nie to nie maj. A powie zamki śnieżki na te żarty. Ach, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju, baju. To jest, że każdej zimy my o śniegu właśnie śnimy. Zimnym wiatrem choć powiało, ale ciągle to za mało. Zamarzają też kałuże i znów problem, bo lód wróże. Tylko śniegu wciąż nie widać, a to śnieg miał się nam przydać. Miał się przydać. Tak by się chciało, by było. Padające z nieba płatki to ostatnio widok rzadki. Narty raczej mamy z głowy, o bałwankach nie ma mowy. Gdzie ten śnieg? No gdzie ten śnieg? Kolejna zima, a śniegu nie ma. Za oknem szaro, buro i ponuro, nie to nie maj. Głowy sanki, śnieżki, narty, żarty. Baju, baju, baj, baju, baj, baju, baj. Baju, baj, baju, baj, baju, baj. Baju, baj, baj, baj, baj. Aż tu nagle pada śnieg, puszysty śnieg. I tak pada, że się boję, że jak dłużej tu postoję, to po chwili, proszę pana, będę cała zasypana. No tak, tak, Franku Poranku, przyszedł czas i na tę piosenkę, piosenkę o śniegu i o tęsknocie za śniegiem, a było to tak. Już sobie smacznie spałam, kiedy nagle usłyszałam takie właśnie odgłosy. Pochodziły skąd? Z paszczy mojego psa. Tak, tak, Sunia ma na imię Malwina. Jest dosyć duża, czarna, z białym krawatem eleganckim pod szyją. I wie, kiedy trzeba wyprowadzić swoją panią na spacer. Dobrze wie, bo właśnie wtedy, czyli wczoraj w nocy, w samym środku nocy. Wiecie, co się stało? Wiesz, co się stało w samym środku nocy? Po raz pierwszy w tym roku spadł on, czyli pierwszy śnieg. Bialusieńki śnieg. No to jak można taką sensację przegapić? Panie debiutancie, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. A pan lubi śnieg? Tak. Czy to prawda, że lubi pan takie szaleństwa na śniegu? Tak. A które najbardziej? Rzucać się śnieżkami. No jasne. I trafiać co? Siostrę. Oho. Czy ma pan jakieś pasje? Wiesz, co to jest? Nie. No właśnie. Hobby to, co lubisz, to, co zbierasz. Zbieram klucze, samochody. Klucze? Klucze? Tak. Takie do domu klucze? Nie. A jakie klucze? Niepotrzebne. A masz przy sobie? Tak. Naprawdę? Tak. Pokaż. Jakie ty masz, Julku, klucze? Taki. Oj, rety, jaki wielki, jaki piękny. Mój tata ma jeszcze większy, ale to jest podróbka z aluminium. To jest dobra. Prawdziwy. A taki. Ten? A ten to jest... Od samochodu. Dobra, taki, jeszcze jaki? Taki ten. No. To jest taki klucz i taki jakby pilotu. Słuchaj, ile tych kluczy masz? Dużo w domu. A do czego są ci potrzebne? Po prostu zbieram, bo lubię. Taki mi zrobił sąsiad. Mhm. Czyli masz nawet zrobiony klucz specjalnie, ale mnie zaskoczyłeś tymi kluczami, wiesz? Julek. Jeszcze mam dużo. A poczekaj, a masz taki klucz do serca? Nie. A wiesz, co to znaczy? Nie. Mieć klucz do czyjegoś serca to znaczy, że potrafisz sprawić, aby ta osoba bardzo cię lubiła, a może i nawet kochała? Czy jest na tym świecie ktoś, kto cię kocha? Nie wiem. Naprawdę nie wiesz? Ja wiem, że te osoby teraz nas słuchają. To niech one ci dzisiaj to dokładnie i wyraźnie i głośno Mama powiedzą. Mama mnie słucha, na pewno. Kocha czy nie kocha? Kocha. No pewnie, że tak. Jeszcze mam takie trzy małe klucze. No tak. I mam jeszcze mniejszy klucz. Ten to jest na pewno od skrzynki. Ty to byś mógł tak rozmawiać o kluczach do 10, co? Ten brokatowy, bo mam naprawdę brokat. Aha. Jeszcze mam co tu. A jeszcze możemy o czymś innym porozmawiać? Czy tak będziemy o kluczach cały czas? Jeszcze jedno powiem. No. Dziadek mi dał taki klucz, o taki. No, i on jest od wielkiej kłódki. Dziadek miał mi pokazać, ale w końcu zapomniał. Ja też. Trudno w radiu i o taki... tych... O tych pięknych jakiś, kluczach. Taki jakiś nietypowy, bo rozmawiać. Mam takie wzory jakie. Takie... One są srebrne, one są takie złote, one są duże, małe, one są bardzo różne. Słuchaj, nie poznałam nigdy na tym świecie dziecka, które by tak fascynowało się kluczami. Bardzo ci tej pasji gratuluję. Ale wiesz co, Julku? Ja słyszałam, że ty jesteś uprzejmy, to prawda? Tak. Opiekuńczy? Dobrze. Tak myślą o tobie twoi rodzice i to jest bardzo, bardzo miłe. A czy ty lubisz zagadki? Tak. Zatem podpowiedź numer... Który? No niech będzie jeden, co? Może być? Dobrze. Dobra. Niektóre ich gatunki osiągają pod wodą szybkość nawet do 30 km na godzinę. Niektóre mogą przebywać pod wodą aż 15 minut i zanurzyć się na głębokość 265 metrów. To dużo czy mało? Dużo. Bardzo dużo. Podczas nurkowania praca ich serca zwalnia. Dzięki temu krew w ciele krąży wolniej, a organizm zużywa mniej czego? Tlenu. Tlen. Prawda? Ich oczy są bardzo czułe, potrafią świetnie rozpoznawać wszelkie odcienie barw niebieskiej i zielonej. Dzięki temu bohaterowie naszej zagadki doskonale wiedzą, jak przepiękny jest ten podwodny świat, nawet wtedy, kiedy jest bardzo słabe oświetlenie. Niezwykle interesującą ciekawostką jest fakt, że one jedzą kamienie. Ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, pomagają one zmielić im zjedzony pokarm, a również zwiększają ich masę, dzięki czemu mogą one głęboko nurkować, bo są cięższe. Ciekawe, prawda? Tak. Gdzie one żyją? Na wolności rzecz jasna? One żyją wokół Antarktydy i sąsiednich wysp oraz wybrzeży Ameryki Południowej. Chyba wiem. Naprawdę? Foka. Blisko jesteś, bardzo blisko. Najwięcej gatunków mieszka w pobliżu Nowej Zelandii. Kiedy jest im zimno, wtedy stają bardzo blisko siebie i ogrzewają się swoimi ciałami. I piórami. One mają pióra. Pingwiny. Nie. Tak, tak, one mają pióra. Chodzą na dwóch króciusieńkich nóżkach. Pingwiny. I tak bardzo zabawnie się kiwają. A wyglądają elegancko, jakby miały na sobie fraki. Pingwiny, tak? Największym i zarazem najbardziej znanym ich przedstawicielem jest osobnik, który może ważyć całe 30 kg. Ile ważysz? Chyba sam nie wiem. No. Babcia mnie niedawno, jak byłem, nie mierzyła. Nie mierzyła i nie ważyła, to najwyższy czas, Julku. Właśnie mnie mierzyła. Mierzyła mnie. Mierzyła. A mierzyła? Jest... Ile masz wzrostu? Ale że jako waga. A, mierzyła jako waga, rozumiem. Skomplikowana operacja. Julek stawia na... Pingwiny. Na serio? Jesteś przekonany? Tak. A pan Mieczysław Gajda? Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. A wiecie, że bohater naszej zagadki podziwia takie właśnie widoki? Zaraz usłyszycie, jak ja teraz do nas dzwońcie. Pamiętasz numer telefonu? Nie. 22 i 7 trójek. Najpierw śnieg pada z góry na dół, potem się miesza z wiatrem i mgłą, potem zbudował 40 zasp, potem zaspami lokował gwiazd. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Rozmiękczał każdy ostrzejszy róg, dał się dziurawić dziesiątkom nóg, dał się rozrzucać na boki psom, a potem znowu zasypał dom. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Zrobił pokrowce na dużo aut, wirował złoty dookoła lat. Tak dużo dziś zrobił, teraz leży sobie. Zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Ten dziwny ptak elegancki nosi frak i we fraku swym na co dzień bierze kąpiel w zimnej wodzie. A ja witam bardzo, bardzo serdecznie. Co ja mówię? Jak to ja witam? My witamy, prawda, panie Julku? Tak. A kogo? A witamy panią Anię, która dodzwoniła się do nas z Żarowa, koło Wrocławia. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu. Witamy cię serdecznie. Czy ty byłaś kiedyś we Wrocławiu? Tak, dużo razy. A czy ty pamiętasz, kto tam mieszka? Krasnale. Wiedziała, że od razu będzie bingo. Dużo ich tam jest? Bardzo. Co one tam robią? Mają. Po prostu, jasne. Jest ich mnóstwo, każdy ma swoje imię, prawda? Tak. Każdy wykonuje jakąś pracę bardzo poważną i potrzebną. No i tak, to jest miasto krasnoludków. A w Żarowie też są krasnoludki? Nie, nie ma. A co wspaniałego jest w Żarowie? Tak jakbyś miała nas zachęcić, abyśmy tam wszyscy pojechali. Aha. No, trudno powiedzieć. Zastanów się, bo to jest takie ważne, żebyśmy lubili to miejsce, w którym mieszkamy i cenili. Zawsze jakiś powód się znajdzie, co? No, mamy w Izbie Historycznej kości mamuta. Jau, no zobacz. To jest wspaniała informacja. Aniu? Tak? A czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Raczej tak. No, to trzymamy mocno nasze zagadkowe kciuki. Czyli to jest? Pingwin. I co na to sam zainteresowany? Ania? On mówi tak, Ania z Żarowa koło Wrocławia ma rację. Mhm. Przetłumaczyłam ci pingwini język. A teraz dla Ani fanfary. Tu próbowaliśmy, Julku, prawda? Spróbujesz? No, jak to było? Tu, tru, tru, tu, tu. Tu, tru, tru, tu, tu. To była próba. Teraz tak na serio. Uwaga. Tu, tru, tru, tu, tu. Tu, tru, tru, tu, tu. Aniu? Tak? To dla ciebie. Serdecznie dziękuję. Cię pozdrawiamy. Ściskamy. Cały Ożarów, a co tam? I Wrocław nawet. Takie mamy pojemne, zagadkowe serce. Miłej niedzieli. Dziękuję. Dziękujemy. A teraz dla Aneczki i dla was wszystkich garść odlotowych ciekawostek. O pingwinach rzecz jasna. Podczas okresu lęgowego pingwinów cesarskich na Antarktydzie występują najniższe temperatury na Ziemi. Jak niskie? Julek, wiesz jak niskie? Nie. Minus ile stopni? Zero. Minus 89 stopni Celsjusza. Wyobrażasz to sobie? Nie. To ta najniższa, zanotowana w 1983 roku. To jeszcze powiem wam tak, że młodymi pisklątkami najczęściej opiekuje się pingwini tata. Natomiast pingwinia mama poszukuje pożywienia. A jak wysiadują swoje jaja? Wysiadują jaja na stopach, pod fałdem tłuszczowym brzucha. A kiedy wysiadują, to zdarza się, że nic nie jedzą. Nawet przez kilka bardzo mroźnych, długich miesięcy. Z miłości do tego malucha. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i teraz będzie, Juleczko, wiesz o czym? O czym? Teraz będzie o książkach. Lubisz czytać? Trochę. Dyplomata. Trochę czy wcale nie? No, serio powiedz. Wcale. No właśnie, bardzo dziękuję ci za odwagę. Słuchaj, tu na tym miejscu, w którym ty dzisiaj siedzisz, całkiem niedawno, no jakieś 6 lat temu, siedział pewien Julek, przyszedł taki zbuntowany do studia, powiedział: ja nienawidzę książek. My wszyscy zrobiliśmy: jak to możliwe? I zrobiliśmy wszystko razem z dziećmi, żeby Julek książki pokochał. I powiem ci, że byłam rok temu na Nocy Księgarni, to się tak nazywa, prowadziłam tam spotkanie z dziećmi. Patrzę, jakiś młodzieniec siedzi, takie długie nogi wystają między rzędami książek. I to jest młodzieniec zatopiony w książce. Ja patrzę, a to nasz Julek. Mówię: cześć, Julko. Mówi: dzień dobry, pani Kasiu, kocham książki. Życzę ci tego, żebyś pokochał je, wiesz, bo one są tego warte. W mojej lewej dłoni od serca trzymam książkę absolutnie wybitną. Milion dobrych uczynków napisał pan Arfin Kolerud, a zilustrowała? No nie wiem, teraz zobaczymy, kto zilustrował. Marta Ruszkowska, tak, a przełożyła Katarzyna Tunkiel. Julek, co byś zrobił, jakbyś wygrał 24 miliony koron? Czego? No dobra, 24 miliony, niech będzie. To większego znaczenia nie ma. Dużo kasy, dużo pieniędzy. Masz pomysł? Aha. Samochód. No widzisz. Pewna rodzina, bardzo niezamożna, bardzo biedna rodzina, w Norwegii nagle okazało się, że wygrała 24 miliony koron. To jest tak mniej więcej, no prawie 10 milionów naszych złotych polskich. Sporo, co? Tak. Mama i syn. Mama samotnie wychowująca tego synka i oni mieli. Tak patrzą, to jest niemożliwe, my wygraliśmy. Słuchaj, i najpierw nie wiedzieli kompletnie, co z tym zrobić, A potem mądra mama powiedziała, wiesz co? My powinniśmy dalej normalnie żyć. Te pieniądze nie mogą sprawić, że zwariujemy. My musimy pomyśleć, co dobrego naprawdę możemy z nimi zrobić. I ty wiesz, co ta mama wymyśliła? Kupić chleb. To na pewno. Nawet podwójną porcję naleśników, jak się okazało. Ale ta mama wymyśliła miłylion. A miłylion to jest miły milion, który dostanie ta osoba, która zrobi coś dobrego, coś pożytecznego, coś miłego w ich wiosce dla drugiego człowieka. Wiesz, i to złapało mnie za serce, bo to było tak piękne. I oni to zrobili. A co było dalej? Trzeba sięgnąć po książkę pod tytułem Milion dobrych uczynków. No i mam jeszcze jedną książkę dzisiaj dla was, absolutnie również niezwykłą. Opowieści dla dzieci, które chcą być jakie? Silne. I jakie? Odważne. 35 historii, które dadzą ci siłę i pomogą pokonać przeciwności losu. Alex Roveira i Frances Mirales. Panowie napisali, panowie zilustrowali i dali wam coś wspaniałego, wyjątkowego. Bo to chyba ważne, żeby dziecko było odważne. Tak. Mhm. No więc właśnie, tu macie opowiadania, macie wskazówki. I ta książka jest też przepięknie wydana. I myślę, że przyda się każdemu dziecku, które chce być odważne. A nie znam takiego, które by nie chciało. I to też jest prawo wasze, prawo do odwagi. Julku, bo już jutro, 20 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To jest bardzo ważny dzień. Bo jutro? Przecież, jutro. Bo przecież każde dziecko ma prawo do czego? Ma prawo każde dziecko? No pomyśl, jak powiedział mi w przedszkolu mały chłopczyk, każde dziecko ma prawo do kisielku. Zgadza się? Tak. Tak, ale przecież każde dziecko ma prawo do rodziny, do poczucia bezpieczeństwa, do miłości, do zabawy, do szacunku. No i mogłabym tak wymieniać i wymieniać. A wszystkie wymienione przeze mnie słowa byłyby ważne, mądre i piękne, bo wy, dzieci, zasługujecie na to, co na tym świecie najlepsze. A dzisiaj przyniosłam wam fragment przepięknego filmu. Co prawda, myślę, że mogę polecić go osobom, które ukończyły już 9 rok życia, czyli ty tak za 2 lata, Julek, mniej więcej. Ale nie byłoby tego filmu, gdyby nie książka starego doktora Janusza Korczaka pod tytułem Kajtuś Czarodziej. Znasz? Chyba nie, ale kiedyś chyba słyszałam o takiej książce. To koniecznie ją poznaj, koniecznie przeczytaj i koniecznie zobacz ten film, w którym dużo o tym, czym jest walka dobra ze złem. Dużo o czarach, o miłości, wrażliwości, a także o nich, choć nie wprost, o prawach każdego dziecka. Zatem zapraszam was, to będzie fragment filmu Kajtek Czarodziej. No to powiedzcie mi, o czym byście chcieli porozmawiać. O czarach, proszę pani, bo my tu mamy czarodzieja w klasie. Trzeba myśl połączyć z sercem. Ty też masz ten dar. Czarodziejską moc? Wiesz, że nie wierzę w czary. Nic mi nie masz do powiedzenia. Gdzieś ty się włóczył do tej pory. Borkiewicz! Nie znam pana. Podziel się ze mną swoją tajemnicą. Oddaj mi aparat swojej matki. Oddaj mi swoją moc. Musisz sam zrozumieć, kim chcesz być. To niebezpieczna zabawka, nawet dla takiego czarodzieja jak ty. Chcę, żądam, rozkazuję. Wiesz, jak ci zazdrościłem? Czego? Że wszystko możesz. Jeżeli twoją magiczną moc przejmie ktoś, kto chce zapanować nad światem, to ta cudowna siła zmieni się w śmiercionośną broń. Nie możesz do tego dopuścić. Zaufaj mi. ponad nasz. Pytasz wciąż, czy wszystko to iluzją jest. Uwierz mi, że jeśli zwrócisz oczy swe ku światłu, które w sobie masz, zabłyśnie w tobie świat. W świecie tym planety znaczą uczuć szlak. Serce świeci niczym najjaśniejsza z gwiazd. Zobacz sam, jak pięknie ta harmonia sfer w rytm marzeń ukołysze cię, odkryje w tobie dar. Mądrość poprowadzi cię w ciemności, serce da odwagę, byś w świat. Swoją drogę znasz. Siłę w sobie masz, by ją przejść. Żadna moc nie stawi czoła lękom twym, żaden czar nie odwróci biegu lat, lecz w kruchym sercu twym odnajdzie siły dość, by przebić się przez taki mrok, by pognać w stronę gwiazd. Mądrość poprowadzi cię w ciemności, serce da odwagę, byś w świat. Swoją drogę znasz. Siłę w sobie masz. Uwierz. Mądrość poprowadzi cię w ciemności. Serce da odwagę, byś w świat. Swoją drogę znasz. Tak, Mary Komasa zaśpiewała o nim, o Kajtusiu, czarodzieju. To tak jakby śpiewała o każdym z was, bo jak to było? Mądrość poprowadzi cię w ciemności, serce poprowadzi, by iść w świat. Swoją drogę znasz, siłę w sobie masz, by ją przejść. A przynajmniej ja ci tego z całego serca życzę. No tak, zatem moi drodzy, w nasz zagadkowy, magiczny sposób zaczynamy. Cześć kochani! Pozdrawiam was z nadpolskiego morza. Jednym z elementów przygotowań do wyprawy są takie oto treningi. Ciągnę za sobą no dzisiaj dwie opony. Czy jest ciężko? Da się iść. Każda z tych opon waży po 22 kg, bo to są takie większe opony. No ale do tego dochodzi tarcie na tym pijaku, które jest dosyć duże. Zobaczcie, jak cię jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. No i tak, miała tutaj być razem z nami Miłka Rowling. Miałam do niej tyle pytań. Nie przyjechała. Pierwszy raz nam się to zdarzyło. Ja mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że po prostu może zaspała? To się może zdarzyć, prawda? Tak. Ale myślę, że to jest osoba, o której naprawdę warto opowiadać i z którą warto rozmawiać, bo to jest osoba, dla której nie ma żadnych granic. To jest piękna, młoda dziewczyna, która zdobywa ten świat. Julku, ty też zdobywasz świat? Tak. No pewnie, że tak. Jak słyszeliśmy przed chwilą, Miłka, wyobraźcie sobie taki obraz, sobie wymyślcie. Idzie dziewczyna, długowłosa, szczuplusieńka i ciągnie za sobą dwie ogromne opony. I ciągnie to wzdłuż linii brzegowej. To jest bardzo ciężkie i bardzo trudne. A wiesz, dlaczego ona to robiła? Nie. Bo ona przygotowywała się do trawersu, tak się to nazywa, na Grenlandii. Ona przeszła tę największą wyspę świata, ten zimny, skostniały ląd, Grenlandię. A dokładnie 5 lat temu weszła na Mount Everest. Co więcej, ukończyła tym samym swój piękny projekt Siła Marzeń, Korona Ziemi. 7 lat, 7 kontynentów. A zdobywała te szczyty i marzenia, pracując jako... Posłuchajcie. Tak, jako kolejarka. No i stworzyła jeszcze piękny autorski cykl pod tytułem Ulepienie z pasji, w którym także ja brałam udział. No, już chyba jest z nami Miłka Rowling. Chyba tak głośno mówiłam, że się obudziła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, gdzie ty jesteś, Miłeczko? Ojejku, gdzie ja jestem? Jestem, słuchajcie, w lesie, pełnym śniegu. A gdzie miałaś być? A miałam być na audycji. Miałaś być w studiu. No słuchaj, no. Będziemy musieli ci wybaczyć. Wybaczenie w życiu to jest ważna sprawa. Mhm. Dobrze, że jesteś i dobrze, że powiesz nam już teraz wszystkim, gdzie na tym świecie znajduje się Grenlandia. Słuchajcie, no Grenlandia znajduje się właściwie na biegunie północnym. 70. równoleżnik, tak można powiedzieć, 69. wyznacza właśnie ten biegun północny i tylko taki skrawek Grenlandii, jak sobie spojrzycie na mapę, to tylko taki skrawek Grenlandii jest poniżej. A tak, cała Grenlandia jest właśnie na tym biegunie północnym. Zresztą mówi się, że Grenlandia jest takim przedsionkiem, takimi drzwiami do bieguna północnego i jak próbowano w XIX wieku zdobyć właśnie biegun północny, to właśnie przez tę Grenlandię próbowano się dostać. Cała jest pokryta lodem, skuta jest lodem. W najgłębszym miejscu ta pokrywa lodowa ma 3000 metrów. 3 kilometry, wyobrażacie to sobie? Mhm. Dlaczego postanowiłaś iść przez Grenlandię, Miłka? Ty wiesz, ja wiem i zaraz wszyscy będziemy wiedzieli, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. No dobrze, to teraz mam opowiadać już, tak? Dlaczego? Tak. Dobrze. Poproszę. Dopowiadam. Dlaczego postanowiłam, słuchajcie, iść przez tę Grenlandię? Dlatego, że lubię wyzwania. W ogóle to tak naprawdę lubię zimno. Cieszę się, że dzisiaj w Warszawie jest śnieg. Naprawdę jest go sporo. I czuję, jak marzną mi troszkę paluszki i marznie mi nos. Ale traktowałam Grenlandię jako nową przestrzeń, z którą musiałam się dopiero zmierzyć. Nie wiedziałam tak naprawdę, jak długo będzie trwała moja wyprawa, czy zajmie 25, 28, 30, a może 35 dni. Na tę podróż musiałam mieć odpowiednią ilość jedzenia i być po prostu bardzo dobrze przygotowana. Dlaczego Grenlandia, słuchajcie? Dlatego, że to jest jedno z takich miejsc na Ziemi, gdzie naprawdę jest tak, jak było tam setki, tysiące, miliony lat temu. To jest wyspa, która najwyspa na świecie, największa, przepraszam, wyspa na świecie, która jest taka nietknięta, wiecie, tą naszą całą cywilizacją. Troszeczkę jest tej cywilizacji na wybrzeżu wschodnim, na wybrzeżu zachodnim, gdzie są małe miejscowości, do których dopływają statki, albo w miejscowości, na których może wylądować wielki samolot transportowy, który przywozi tam jedzenie i który, uwaga, też transportuje na przykład stamtąd krewetki albo jakieś inne złoża, bo właśnie w okolicach Grenlandii łowi się na przykład krewetki. Miłka, a to jest historia o wytrwałości, o wyzwaniu, jakie trzeba podjąć, by zmierzyć się z lodową pustynią. Ja trzymam w swojej dłoni twoją książkę. 600 kilometrów lodową pustynią. No to w takim razie w nasz magiczny, zagadkowy sposób znajdźmy się tam, na środku tej lodowej pustyni. Hey, we're inside. We had to take cover because with the downdraft. You okay? We've lost the tent and they're still hovering around trying to find a landing site. Miłka, co tam się wydarzyło? Słuchajcie, no więc mimo wszystko, że było nas pięcioro, bo ja trawersowałam tę Grenlandię z dwoma Brytyjczykami i z dwoma Szwedami, to nie wszyscy z nas doszli do wybrzeża wschodniego, bo przemieszczaliśmy się po lądolodzie z zachodu na wschód, 600 kilometrów z zachodu na wschód. Ale sytuacja zdarzyła się bardzo poważna, taka sytuacja, dlatego że jeden z uczestników postanowił wyruszyć wcześniej. Po prostu nie wyruszyć z grupą, a wiecie, w takich ekstremalnych miejscach trzeba się trzymać razem. Trzeba się trzymać, jak to się mówi, kupy. I wyruszył, słuchajcie, wcześniej i gdzieś się przewrócił na tym śliskim lodzie i uderzył głową w lądolód. Jak uderzył w ten lądolód, to jakby nie odczuł niczego poważnego. My do niego potem doszliśmy, ale on bardzo dziwnie się zachowywał, ten uczestnik. Zadawał ciągle te same pytania. Gdzie jest, skąd się tutaj wziął, jaka jest droga, nie potrafił założyć raków, bo przez początkową część lodowca idzie się w rakach, a nie na nartach i sprawiało mu proste rzeczy, sprawiało mu tak naprawdę trudności. I to, co słyszeliście, to był helikopter i ewakuacja, którą musieliśmy zorganizować, no ponieważ okazało się, że tego uczestnika niestety trzeba było ewakuować, ponieważ miał wstrząśnienie mózgu. On tak mocno uderzył tą głową w lądolód, no że miał wstrząśnienie mózgu. A podczas tej ewakuacji to mieliśmy tam po prostu tornado, dlatego że helikopter, pilot podjął zresztą rozsądną decyzję, że nie będzie lądował w tak niebezpiecznym miejscu i po prostu wisiał nad nami. A wisząc nad nami spowodował to, że ten śnieg, który opadł dzień wcześniej, on po prostu się podniósł i mieliśmy tam po prostu burzę śnieżną. Burzę śnieżoną i wiatr w prędkości 260 km na godzinę, bo z taką prędkością kręcą się łopaty wirnika od helikoptera. Także no, to była bardzo, bardzo, bardzo trudna i bardzo niebezpieczna sytuacja, której efektem było to, że porwało nam namiot, a mój namiot został zniszczony. Miłko, wiesz, ja tak sobie myślę, że ta piosenka, która zaraz zabrzmi, no, jest o tobie. Wierną, odważną, prawą i dzielną, taką mnie widzi świat. Czuję pod zbroją, wciąż we mnie klęczą słabość, obawa, strach. Kiedy serce rytm wybije, gdy do walki wezwie dziś, czy mi serce też odpowiesz, jak mam wojownik? Jak mam wojowniczką być? Przegrać nie sztuka, a do zwycięstwa żaden nie wiedzie skrót. Razem ze słońcem wstać z wojowniczki pieśń, nucąc wojowniczki pieśń. serce rytm wybija i do walki woła cię. Pozwól sobie je usłyszeć, gdy być wojownikiem chcesz. Zuza Jabłońska, wierna, odważna i prawa, a jest z nami dzisiaj Miłka Raulin, która wcale nie tak dawno temu jeszcze była na Grenlandii, na tej największej, skostniałej od lodu wyspie. Miłko, dlaczego płakałaś, kiedy odlatywałaś helikopterem po tym potężnym wysiłku, po tym trawersie, po tym jak przemierzyłaś na swoich nogach Grenlandię? Gdy szłam przez 28 dni, tak wiecie, te dni były takie bardzo do siebie podobne. Właściwie jeden do drugiego był, no właściwie były bliźniacze, ale mogę powiedzieć, że jednak z tygodnia na tydzień one się między sobą różniły. Ale dopiero gdy wsiadłam do helikoptera, kiedy już tak naprawdę dwa dni byłam na Wybrzeżu Wschodnim, bo to nie jest taka prosta sprawa, żeby do tego helikoptera wsiąść, żeby on tam przyleciał. Całe wybrzeże obsługiwane jest przez jeden, dwa helikoptery, więc musiałam na ten helikopter też sporo czekać. I jak wsiadłam do helikoptera i on się uniósł, a ja zaczynałam widzieć coraz więcej i więcej i zobaczyłam, jak bezkresna jest to kraina i jak trudna, jak wymagająca, chociażby przez swoje ukształtowanie, bo ten lodowiec był taki bardzo mocno popękany w tej części, nad którą unosił się helikopter, a potem ciągnęła się w nieskończoność po prostu biała równina, to łzy popłynęły mi po policzkach, bo zrozumiałam, że to, co zrobiłam, było naprawdę trudne. Minus 40 stopni Celsjusza, takie temperatury były, gdy trawersowałam Grenlandię. Wiatry przekraczające 100 km na godzinę. Bardzo duża wilgotność względna, która jest uciążliwa, bo nic, co na sobie mamy, nie jest w stanie samo z siebie wyschnąć. Po prostu schnie od ciepła naszego ciała. No i okropne, okropne zmęczenie, bo przecież ciągnęłam za sobą sanie, które ważyły dwa razy tyle, co ja. I jak helikopter się unosił, to ja po prostu z radości się popłakałam, że udało mi się zrobić coś, co bardzo dużo mnie kosztowało, ale jestem szczęśliwa, bo Grenlandia pożegnała mnie w tak piękny sposób. Właśnie zawsze są te nagrody, słuchajcie, wtedy, kiedy mamy wysiłek w swoim życiu, kiedy zdobędziemy się na ten wysiłek i wtedy na końcu mamy takie podziękowanie, takie jak Miłka miała po tym ogromnym, ogromnym wysiłku. Miłko, ja ci bardzo dziękuję za to, że z nami jesteś, chociaż tak, przez telefon, że udało się połączyć ze środka lasu, w którym jesteś. Niech tam będzie pięknie. Bardzo wam też dziękuję, kochani. A teraz posłuchajmy, co było na chwilę przed tymi łzami w tym helikopterze, jak ogromna była radość całej ekipy, która dokonała tego, która przeszła 600 kilometrów lodową pustynią. One for each of you. Thank you. Will's Huber. Will's Huber. Thank you. What of you guys in the front? Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers, guys. Cheers. Cheers, Michael. Thank you again, thank guys. You. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Welcome. No i właśnie, ci ludzie są już w domu i są silniejsi, są mocniejsi, bo przekroczyli swoje granice, bo poszli dalej, bo spotkali także Inuitów. No to posłuchajmy śpiewu tych, którzy na co dzień mieszkają w tak trudnych warunkach i bardzo dobrze sobie radzą. opowieść, moi drodzy, o tym, jak my potrafimy żyć, co my potrafimy ze swoim życiem zrobić, na co potrafimy się odważyć. A przecież dzieci to są najodważniejsze ci ludzie tego świata. Czy to się zgadza, Julku? Tak. Czy ty też jesteś odważny? Tak. Co odważnego zrobiłeś w swoim życiu? A? Trzeba by się nad tym zastanowić. Ale myślę, że znalazłoby się parę ważnych spraw, co? Tak. Tak, tak, tak, pan, tak, tak. Tak, moi drodzy, jesteście odważni, jesteście mądrzy. I myślę, że to, że macie taką ochotę, żeby poznawać ten świat, słuchać śpiewu Inuitów na przykład, tak jak teraz to robimy, to też jest wielka sprawa, bo człowiek, który poznaje ten świat, ma też w sobie taką pokorę. Myślę, że nasza dzisiejsza podróż dobiega już powolutku końca, a wszyscy lubimy szczęśliwe zakończenia. I ta wyprawa Miłki Rowling również dobiegła końca i ma swoje szczęśliwe zakończenie. I tak pomyślałam sobie, że dzisiejszą audycję zakończymy piosenką Happy, po prostu. A zaśpiewają nasi przyjaciele ze Szwajcarii, zespół Kids United. Już za chwilę ich piękne głosy zabrzmią w naszym zagadkowym studiu. A my życzymy Wam wspaniałej niedzieli, spełnionej niedzieli, rodzinnej niedzieli. Krzysztof Sagan, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Julku, dzięki. Cześć i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. A lokówko suszarka Dyson Airwrap Complete za 51 zł i 98 groszy w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nowy album jazzowej supergrupy Improvision Quartet Anonim. Projekt Szymona Klimy, Dominika Wani, Adama Kowalewskiego i Przemysława Jarosza. 7 improwizowanych kompozycji nagranych a vista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet.